Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Leczą i są takie esencjonalne i aromatyczne. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 dzień września. Minęła już godzina 22. Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Warszawa pracuje nad projektami ustaw, które uwzględnią wyrok TSUE, mówi rzecznik rządu Piotr Müller w odpowiedzi na dzisiejszy wniosek Brukseli dotyczący kar finansowych w związku z dalszym funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Ewentualne nowe obostrzenia będą zależeć od liczby hospitalizacji, a nie zakażeń, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Polskie Radio upamiętniło swoich pracowników, którzy w 1939 roku do kapitulacji stolicy nadawali program i mobilizowali rodaków. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że Warszawa pracuje nad projektami ustaw, które uwzględnią wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce. To odpowiedź na wniosek Komisji Europejskiej, która zwróciła się do TSUE o nałożenie na nasz kraj kar finansowych w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Piotr Müller poinformował, że rząd nie dostał jeszcze wniosku z Komisji Europejskiej. Zaznaczył, że jeżeli chodzi o kwestie związane z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, strona polska przekazała w połowie sierpnia informacje dotyczące działań rządu. Przede wszystkim podkreśliliśmy, że kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości regulowane są przez ustawy podejmowane, przyjmowane przez parlament w każdym kraju członkowskim. Jednocześnie poinformowaliśmy Komisję Europejską, że w związku z tym, co zapowiadaliśmy już od wielu miesięcy, planujemy pewne zmiany w obszarze wymiaru sprawiedliwości w Polsce. One nie dotyczą tylko Izby Dyscyplinarnej, ale generalnie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, tak aby on był bardziej efektywny. I o tym poinformowaliśmy Komisję Europejską, jednocześnie zaznaczając, że część z tych zmian może właśnie dotyczyć kwestii związanych z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej. Piotr Müller dodał, że Sąd Najwyższy jest niezależny od władzy wykonawczej, więc rząd nie ma wpływu na to, jak będzie realizowany środek tymczasowy zarządzony przez Trybunał, czyli zawieszenie Izby Dyscyplinarnej. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że to nie od liczby zakażeń, a hospitalizacji będą zależeć dalsze decyzje w sprawie obostrzeń sanitarnych. Szef resortu zdrowia ocenił, że dzienna liczba 1000 infekcji może zostać osiągnięta pod koniec tego miesiąca. Podkreślił jednak, że jej przekroczenie nie będzie oznaczało automatyzmu we wprowadzaniu ograniczeń. O wiele ważniejszym parametrem w tej chwili jest liczba hospitalizacji, a zgodnie z wiedzą mamy takie podejście, że tych hospitalizacji jest mniej więcej 40-50% mniej przy analogicznej liczbie zakażeń niż było w poprzednich falach. Przed południem resort zdrowia poinformował, że ostatniej doby w Polsce wykryto 406 zakażeń koronawirusem. Zmarło 13 chorych osób. Za nami pierwszy dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu. To największa międzynarodowa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej dotycząca gospodarki. Jedna z dyskusji dotyczyła m.in. rodzimych marek oraz ich promocji na zagranicznych rynkach. Biorący udział w panelu prezes KGHM-u Marcin Chludziński zwracał uwagę, że spółki giełdowe należące częściowo do Skarbu Państwa mogą z sukcesem pogodzić interes prywatnych inwestorów z działaniami służącymi całemu społeczeństwu. Szef KGHM-u podkreślał, że spółka od wielu lat wspiera polską kulturę, sport i działa w sytuacjach kryzysowych dla państwa, jak w przypadku pandemii koronawirusa, i jednocześnie generuje zyski dla akcjonariuszy. Można jedno i drugie godzić przy odpowiedniej też polityce państwa i nie są to rzeczy, które się znoszą. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga, jeśli chodzi o markę Polska. My mamy tę sytuację, że jesteśmy trochę bardziej za granicą niż w Polsce. Oczywiście funkcjonujemy tutaj, wydobywamy tutaj, to jest to około 80% naszej produkcji. Mamy aktywa zagraniczne, które też coraz więcej znaczą w kontekście produkcji Chile. Trochę mniej aktywa kanadyjskie, ale przede wszystkim sprzedajemy. 80% naszej produkcji to jest eksport. Forum Ekonomiczne w Karpaczu potrwa do czwartku. Polskie Radio upamiętniło swoich pracowników, którzy w 1939 roku do kapitulacji stolicy nadawali program radiowy i mobilizowali rodaków do obrony przed inwazją wojsk niemieckiej III Rzeszy. W budynku siedziby spółki odsłonięto poświęconą im tablicę pamiątkową. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia Janusz Niedziela podkreślił, że ważna jest pamięć o bohaterskich Polakach. Dobrze, że w różnych instytucjach w Polsce pamięta się o historii, pamięta się o ludziach, kiedy tworzyli te instytucje przed laty i dobrze, że Polskie Radio taką pamięć o swoich pracownikach z 1939 roku, ludziach, którzy okazali się bohaterami, tak naprawdę kultywuje. Na pamiątkowej tablicy umieszczono kilkadziesiąt nazwisk radiowców, ale może być ona uzupełniana. W siedzibie Polskiego Radia w Warszawie otwarto dziś także wystawę przedstawiającą najważniejsze dla rozgłośni Polskiego Radia osoby, miejsca i wydarzenia sprzed 82 lat. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zapowiada się kolejny ciepły i słoneczny dzień. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie temperatura w ciągu dnia dojdzie do 19 stopni. Na pozostałym obszarze kraju termometry wskażą ponad 20 kresek. Na zachodzie może to być nawet 26 stopni. Nieco mocniej może wiać na wybrzeżu i w górach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Był cud na Wembley, czy będzie cud na Narodowym? Rywalem polskich piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata będą Anglicy. W pojedynku z wicemistrzami Europy o punkty nie będzie łatwo. Ale mamy przecież Roberta Lewandowskiego, który strzela jak na zawołanie i poluje na 73. bramkę z orzełkiem na piersi. Polska-Anglia na PGE Narodowym o 20.45. Zapowiedzi, relacje i podsumowania już jutro na antenie Trójki. Do usłyszenia, Adam Malecki. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Arkadiusz Gołębiewski. Po wakacjach słyszymy się po raz kolejny. Klub Trójki dzisiaj poświęcony będzie tematyce filmowej. Tak się składa, że na wielości map festiwalowych kraju. Jesień jest takim etapem, gdzie tych festiwali, tych najważniejszych jest coraz mniej, ale one są rzeczywiście istotnymi wydarzeniami, do których się warto przygotować i warto porozmawiać właśnie o tym filmie, jak się to nasze kino się zmienia, jak się zmienia język opowiadanych filmów, narracje, jakie są wybierane przy opowiadaniu. No tak, w chwili obecnej trwa w Krakowie Off Camera, za chwilę Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, za chwilę dosłownie parę dni w tej samej Gdyni będzie Międzynarodowy Festiwal Filmów Fabularnych, gdzie i formy dokumentalne i fabularne, Transatlantyk i potem Kamer Image. Wymieniam tak, ponieważ to są wszystkie festiwale, które bardzo cenią sobie obraz, narrację taką klasyczną, filmową, a ja dzisiaj chciałem zastanawiać się właśnie nad alternatywnym językiem narracji filmowej, alternatywnym. Zmienia się to wszystko, szczególnie w filmie dokumentalnym, ale nie tylko, że twórcy szukają różnych form, jak taki klasyczny obraz zamienić się często w jakieś widowisko może wirtualne, często robiąc, mierząc się z tematyką historyczną, szczególnie też mi jest blisko, ale też naszym gościom, zastanawiają się, jak opowiedzieć dany rozdział, często brutalny, nie mając archiwaliów, nie mając żadnej ikonografii, a jednak musimy historię w jakiś sposób opowiedzieć. I wybierają właśnie wtedy również animację. Do dzisiejszego programu zaprosiłem właśnie osoby, które na co dzień się mierzą z tymi problemami i są, myślę, że można śmiało powiedzieć, wręcz prekursorami różnych rozwiązań, które są później wdrażane i przez innych naszych polskich twórców propagowane. Więc chciałem powitać w dzisiejszym programie Barbarę Konarską, osobę, która tak naprawdę jest kierownikiem produkcji z wykształcenia, prawie 20 lat pracowała różnymi, ale i wielkimi reżyserami, jak chociażby Roman Polański. Dzisiaj od lat zajmuje się własną twórczością, właśnie zajmuje się czymś takim jak, oczywiście już nic nowego to jest, ale jednak to jest w opowiadaniu historii coś nowego, myślę ciekawego. VR, czy wirtualne reality, wirtualna rzeczywistość. Witam cię, Barbaro. Witam, dobry wieczór Państwu. I witam Ciebie, Rafale, Rafał Geremek, twórca filmów dokumentalnych, dziennikarz, który w ostatnich latach podejmuje się opowiadania polskiej historii najnowszej, często bierze się za tematy, które leżały przez lata, nikt się tym nie zajmował, a wydawało się, że tematy są oczywiste, ale mierzy się z tematami często trudnymi, którym właśnie znalezienie odpowiedniego języka filmowego nie jest łatwe i wtedy musi szukać jakichś alternatywnych form opowiedzenia tej historii, wybrania właśnie tego języka filmowego i też o tym będzie nas dzisiaj wtajemniczał. Witam Ciebie, Rafale. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, Arkadiuszu. Dobry wieczór Państwu. No właśnie, wiele was łączy, ponieważ jedni, drudzy, Rafał, jak i Barbara, zajmujecie się od lat tematyką historyczną. Rafał, masz na swoim koncie ostatnie takie filmy, chociażby o generale Maczku. Chętnie bym pogawędził o tym, jak odnalazłeś paszporty fałszywe naszego generała wielkiego, jak się ma jego rodzina za granicą, ale to może na inny temat, ale teraz zajmiemy się właśnie tymi, co jego jesteś tutaj, opowiadasz w swoich filmach i jak stosujesz właśnie te, bardziej chciałbym się skupić o tych animacjach. I Barbara, która też, nie wiem skąd, może właśnie zacznę od ciebie, Barbarosk, skąd zafascynowanie historią może, tak? I wybranie właśnie takich sposobów opowiadania historii, że trzeba się ze swoimi kolegami, z Jackiem Rozenkiem, aktorem, z innym zespołem robić właśnie VR-y, opowiadać krótkie formy filmowe właśnie o polskiej historii. Skąd to zainteresowanie, żeby z kierowniczki produkcji, producenta stać się scenarzystą takich ważnych obrazów? Ta historia była zawsze bardzo, bardzo mocno istniejąca w naszym domu. Wpleciona ściśle tak naprawdę w naszą codzienność. Mój dziadek był bardzo blisko marszałka Piłsudskiego. Ja wychowywałam się w ogóle z takim przeświadczeniem, że to był chyba jakiś taki stryj, który niszczył rodzinę babci, bo babcia zawsze opowiadała, że tylko Piłsudski gwizdnął, a dziadek już za nim od razu leciał do Wilna, do Paryża, gdzie tylko Piłsudski chciał. I ta historia rzeczywiście była zawsze bardzo mocna, ale wbrew pozorom tworzenie tych VR-ów nie wzięło się z fascynacji historią, tylko z fascynacji pokazania obrazu, może chciałabym użyć słowa uczciwiej, ale to byłoby krzywdzące dla filmu, ale może jakoś tak bardziej bezstronnie, tak pokazanie obrazu filmowego bez komentarza, bez takiego wtrącenia od reżyserskiego, bo kiedy robimy film płaski, film 2D, niezależnie czy jest to dokument, czy jest to film fabularny, to my zawsze wpływamy na odbiorcę, zawsze pokazujemy mu to, co chcemy, ograniczamy jego widzenie kadrem, a dodatkowo różnymi środkami wspomagającymi, muzyką, światłem, też ciszą, czy jakąś retrospekcją, absolutnie sterujemy nastrojem i sympatią odbiorcy. I ja chciałam pokazać coś, co będzie bardzo bezstronne i kiedy te VR-y pojawiły się na rynku, no to było idealne narzędzie, żeby odtwarzać świat, odtwarzać rzeczywistość, która istniała. To oczywiście jest też trudne i sama realizacja nie do końca jest tak, że przydało mi się moje doświadczenie filmowe, to była też praca trochę od zera, ale w momencie, kiedy my pokazujemy audiowizual w formie takiego VR-u, kiedy odbiorca nakłada gogle, kiedy przenosi się w ten świat, kończy się trochę rola reżysera, który właściwie może tylko przypilnować dobrej gry aktorskiej wcześniej na próbach. A tu już jest bardziej kwestia scenografa, przygotowania tego świata. Widz zostaje sam na sam z wydarzeniem. Jeżeli jest to historia, dostaje w bardzo uczciwy sposób pokazane to, co było i sam nabiera, jego relacja jest taka czysto osobista. On sam komentuje, nie jest to niczym jakby tam, no nie wiem, zaburzone, nie ma tam żadnych anonsów właśnie takich reżyserskich. Wzięło się to absolutnie z takiej potrzeby właśnie takiej bezstronnej, uczciwej narracji. Poza tym oczywiście było to dla mnie wciągające też, że mogę się zaangażować w coś nowego, że było to wyzwanie. Bardzo mało wspomagaczy, bardzo mało ekip, które coś takiego realizowały. Nie mieliśmy się kim wesprzeć. To było 1,5 roku prób, gdzie ustawić tą kamerę, czy ona może się ruszać, badać, dochodziliśmy do wniosku, że błędnik, czyli coś, co nie istnieje przy odbiorze kina tradycyjnego, tutaj gra bardzo dużą rolę. Widz może być przesycony, że za długo nie bardzo można też tę historię pokazywać. No tu było bardzo wiele takich czynników, które spowodowały, że te produkcje, które zrobiliśmy, są krótkie. Ale to, tak jak odpowiadając na twoje pytanie, powody były dwa. Na pewno trochę też zainteresowanie historią, ale przede wszystkim taka forma uczciwego zderzenia się z tematem. No właśnie, za chwilę wrócimy do, zapytam, dla mnie jest bardzo ciekawe, jako operatora filmowego i twórcę, w jaki sposób kompletujesz tę ekipę, czym się kierujesz, jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby zostać zaproszonym do twojej ekipy, ale to będzie za chwilę. Ale teraz do Rafała. Rafał, ty, twoje tematy często takie bardzo wyrastają z twojego bardzo dobrego warsztatu dziennikarskiego. Przez lata zmagałeś się pisząc, podejmując różne ważne tematy. Od kilku lat z powodzeniem realizujesz właśnie filmy o tematyce historycznej i teraz powiedz, jak się mierzysz z tymi tematami, bo jak doskonale wiemy, opowiedzenie o polskiej historii najnowszej jest strasznie trudno. Nie ma świadków, nie ma ikonografii. Jeśli są świadkowie, są bardzo schorowani. No i teraz jak opowiedzieć tę historię, żeby ona nie była tylko słuszna, ale była również ciekawa. Takim obrazem, który podpowiadam, że warto byłoby się skupić, to był tematem Rzeź Woli. Taki film, który pamiętam był jednym z pierwszych i rzeczywiście dosyć odważnie użyłeś wówczas animacji. No właśnie, ale zanim będę, może nie, żeby nie wyprzedzać, ale nakierowuję cię, o co mi tak naprawdę w tym tych odpowiedzi twojej chodzi, żebyś teraz wtajemniczył, właśnie w jaki sposób próbujesz zilustrować, zobrazować te swoje historie i właśnie co jest punktem wyjścia do szukania historii, którą chcesz opowiedzieć? Tak, bardzo dziękuję za wspomnienie o Rzezi Woli, bo realizuję te dokumenty już mniej więcej od 8 lat, ale rzeczywiście w 2017 roku realizowałem wraz z ekipą telewizyjną Rzeź Woli i ja zacząłem stosować taką metodę. Ja zauważyłem zresztą, ponieważ jako dziennikarz, że czytam te wszystkie badania jakościowe, jeśli chodzi o telewizję, i zauważyłem pewną lukę pokoleniową, jeśli chodzi o widzów kina dokumentalnego, że ci młodzi, jakoś mówiąc językiem kolokwialnym, odpadają. Jakoś im ten klasyczny dokument nie pasuje. I zauważyłem, że to co się dzieje na świecie, że stosuje się różne animacje, różne graficzne rozwiązania, które tego młodego widza, który właśnie z tego przesyconego obrazami świata do nas przychodzi, z powodzeniem się stosuje te różne metody. Powiem, że ja już pamiętam, w 2008 roku obejrzałem Walc z Bashirem, tą opowieść o tym, jak reżyser, który wcześniej był żołnierzem armii izraelskiej w Libanie, usiłuje przywołać sobie wspomnienia i tam są, i to jest, i te kina animowane zrobiło wówczas ogromne wrażenie, a takim obrazem, który jakimś sposób się zainspirowałem, był film Sławomira Greenberga Jan Karski i Władcy Ludzkości, gdzie te animacje były nie zawsze dosłownie użyte, prawda? Bo tu też mamy ten problem z rekonstrukcjami. Tych filmów dokumentalnych powstaje dosyć dużo i te rekonstrukcje, nawet w takich renomowanych telewizjach, jak Discovery, prawda, National Geographic, często wydają nam się takie, no, wzięte z rodem z taniego kina fabularnego, prawda? Ta czysta ilustracja, prawda? Tak, ktoś z granatem, no to po prostu widzimy jakiegoś tam chłopaka młodego, który biegnie w mundurze armii brytyjskiej czy niemieckiej. I tak dalej, i tak dalej. A tutaj nagle ja nie jestem zadowolony, żeby było jasne, z tych grafik, które zrobiliśmy dla Rzezi Woli, bo zmontowaliśmy film i uznaliśmy, że czegoś w nim brakuje. Sięgnęliśmy do takich okolicznościowych zdjęć, które nam proponowano, gdzie rekonstruktorzy odtworzyli okrucieństwa podczas tego epizodu Powstania Warszawskiego, zwanego Rzezią Woli. Pamiętam wtedy, że kombatanci byli wstrząśnięci, bo jak to odtwarzać jakieś egzekucje, gwałty, to po prostu to było coś, jeszcze ta młodzież się niedokrotnie dobrze bawiła przy tym, w związku z czym to jest trochę nie w tą stronę powinniśmy iść. I pomyślałem sobie, że jakoś to trzeba pokazać, ten dramat, i sięgnęliśmy właśnie po te rozwiązania. Ale grafiki, pamiętam, też było, krew ciekła. Ale ona jest odrealniona. Ale jednak było mocne. Tak. Tylko, że to już jest odrealnione, prawda? To już nie jest tak dosłowne, w związku z czym, kiedy mamy tą formę graficzną, ludzie jakoś to przyjmowali. Jest oczywiście grupa ludzi, które się świetnie relaksuje, czytając książki o obozach koncentracyjnych, ale większość ludzi do nich nie należy, w związku z czym często jest tak, że jeżeli się ogląda jakiś film, który w ogóle wiadomo, że będzie opowiadał o masakrze, 3/4 ludzi nam mówi w tym momencie nie. Chodziło też o zdobycie jakiejś tam publiczności. Poza tym, w momencie, kiedy wszedłem na ten, to będzie rynek, to jest wąska grupa osób, które się tym zajmuje, bo trzeba być naprawdę dobrym rysownikiem, żeby tworzyć rysunki, które można animować, ale chodziło o to, że im bardziej tych ludzi poznawałem, tym bardziej widziałem, że rysownik, dobry rysownik to jest ktoś, kto ma, to jest człowiek obdarzony dużą wyobraźnią. I wówczas rzeczywiście dostrzegłem u tych utalentowanych ludzi, że można to też pokazać inaczej. Ja potem podam taki przykład. Jeżeli mamy na przykład, teraz realizuję taki film, gdzie opowiadam historię o 39 Żydach uratowanych przez polską rodzinę, i oni, kiedy słyszeli psa na zewnątrz, w ogrodzie, prawda, który czuł gdzieś tam ludzi i zbliżał się do tego, oni już myśleli o tym, że ten, czuli jego bezpośredni dotyk, zapach, węch, i on już się rzucał na nich, prawda, więc my rysujemy to i animujemy to, co się dzieje w głowach tych ludzi. To znaczy nie rysujemy psa na zewnątrz i ludzi wewnątrz, prawda? Tylko po prostu tego psa już żyje, który już walczy z ludźmi gdzieś tam, bo to jest w ich głowach. Na przykład... Czyli emocje. Wchodzisz w emocje i pokazujesz ten świat, który ich gdzieś tam w głowach ich we wnętrzu siedzi cały czas. Podam inny przykład. Na przykład czegoś, co miało miejsce, ale możemy to jakoś barwnie opowiedzieć. W filmie Anioły Żegoty, tutaj się muszę pochwalić, jakby Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie przyjęło jako materiał zalecany dla naukowców, dla ludzi interesujących się tematyką Holokaustu. Opowiadamy o tym, jak aryzowano dokumenty, zdjęcia w dokumentach, jak to robiła Żegota, prawda, i ludzie z Armii Krajowej, gdzie na długo przed wynalezieniem Photoshopu poprawiano to, prawda, i my to tak jakoś tam rysujemy. I wtedy widz się trochę uśmiecha i myśli sobie, jacy ci ludzie byli nie tylko odważni, ale i sprytni i dobrze w tym, co robili. W związku z czym tu mamy jakiś taki, wytwarzamy pewien emocjonalny kontakt z widzem. Wydaje mi się, że to jest fajne. I są też w tym momencie, ale tylko, że ja nie jestem żadnym prekursorem, ja tylko podpatruję i robię to, co inni, robię to trochę inaczej. Ale na przykład jest wybitny polski reżyser Marek Pawłowski, który robi swego rodzaju takie kolaże, z różnych zdjęć, z różnych twarzy z okupacji, ponieważ też jakby zetknął się z tym problemem, z którym się borykamy wszyscy, że jest 1 czy 2 zdjęcia, na którym musimy opowiedzieć cały film. No właśnie, to jest wyzwanie. Ja teraz wracam do naszej Barbary. Barbara, bo ponieważ Rafał tutaj mówi, że między innymi jakby ze względów produkcyjnych, jakby próba rozwiązania pewnych, no, zwizualizowania historii, o których opowiada, no, stosuje właśnie te storyboardy, grafiki, które próbuje animować, ale mówi, żeby nie chce epatować okrucieństwem, prawda? Ty w swoich krótkich filmach, szczególnie w filmie o rotmistrzu Pileckim, ostatnia scena z wyprowadzania go z celi, śmierci na egzekucję, czy przesłuchanie Inki, no, jest to dosyć bardzo, przenosisz nas jednak w ten świat bardzo realny, tak, że czujemy się uczestnikami tych wydarzeń właśnie. I powiedz mi właśnie, jak znajdujesz ten balans, żeby jednak widza zainteresować właśnie, ale żeby jednak może jednak, no właśnie, na ile tak naprawdę chcesz zainteresować ich tym tematem, żeby wczuli się w to przestraszenie, w ten strach, w te emocje, jak budujesz ten świat emocji, którym chcesz właśnie wprowadzić widzę. No tutaj budowanie emocji właściwie załatwiła historia, bo my odtworzyliśmy tą ostatnią ścieżkę, ostatnie kilka minut z życia rotmistrza Pileckiego w tych warunkach, w tym obiekcie, w którym to się rzeczywiście działo. Weszliśmy do więzienia przy Rakowieckiej, został wyprowadzony z celi, szedł swoimi schodami, przeszedł przez prawdziwą celę, ten korytarz śmierci, został postawiony przed celą, przez którą tysiące tych żołnierzy niezłomnych zostało rozstrzeliwanych. My oczywiście zatrzymaliśmy się przed momentem wykonania egzekucji, natomiast no tu nie było ani co lajtować, ani co postraszać, bo sama sytuacja, celem było odtworzenie tej ostatniej drogi, więc no to się po prostu działo. Wybieramy mniej lub bardziej drastyczne tematy, ale nie po drastyczności, tylko tu chcieliśmy pokazać tą ostatnią drogę rotmistrza Pileckiego. To jest tak, że rzeczywiście ta wirtualna rzeczywistość sprawia, że my czujemy się niemal uczestnikami, na pewno bezpośrednimi świadkami tych wydarzeń, bo to się dzieje na wyciągnięcie ręki. Jeżeli kamerę umieścimy w takim miejscu, że ta przestrzeń też, ta perspektywa nie jest zaburzona i rzeczywiście ta skala działa jakby jeden do jednego, my czujemy się w swojej wielkości odpowiednio postawieni, nie gdzieś za daleko czy za blisko, no to te emocje się dzieją już z samego faktu, że uczestniczymy w takim wydarzeniu. Ta ostatnia droga rotmistrza Pileckiego była oczywiście, że dramatyczna, bo to były takie czasy, bo to jest ta historia. Natomiast wirtualna rzeczywistość daje możliwość zaglądnięcia niemal w każdy zakamarek tego świata, który był dookoła, ale wbrew pozorom ma dużo mniej środków przekazu. Ja nie mogę zaglądać w głowę już, tak jak Rafał opowiadał o tym rysunku, który załatwił sprawę myśli. Jak przekazać to, co myśli sobie w tym momencie dana osoba, nieważne czy to jest rzecz radosna, czy jest to rzecz dramatycznie smutna. Ja tego nie mogę zrobić przy wirtualnej rzeczywistości. To może zrobić tylko aktor odtwarzający tą rolę w ramach tych emocji, które się mogły zdarzyć. No tutaj właściwie w przypadku tych filmów no trudno mówić o tym balansowaniu. Te historie po prostu były tak napisane przez życie. My oddaliśmy je raczej w 100%, bo scenariusze zostały napisane na podstawie raportów. To został prawdziwy wyrok odczytany, zostały postawione te postacie, zostały one ucharakteryzowane bardzo, bardzo profesjonalnie. To były dosyć duże środki budżetowe zaangażowane w każdy detal, w każdy kawałek paznokcia rotmistrza Pileckiego, żeby on wyglądał tak, jak wtedy mógł wyglądać. Zaproponowaliśmy taki temat. Oczywiście wśród filmów, które będziemy realizować, są też tematy o absolutnie mniejszym ładunku emocjonalnym w tą stronę, bo też Chrzest Polski, chcieliśmy do laboratorium Marii Curie-Skłodowskiej wprowadzić, też chcieliśmy być uczestnikami skoczków naszych narciarskich, więc jakby tutaj te kolejne tematy są już może nie aż takie dramatyczne. Tu celem było pokazanie tego, co się działo i pokazaliśmy, po prostu to zrobiliśmy i tutaj rola reżysera tutaj jest, tak jak mówiłam, dużo mniejsza, tu scenarzysta bardziej. I, no właśnie, Barbaro, chciałem się zapytać właśnie, jak wróci do tego pytania, którego kilka minut temu jakby obiecałem, że zadam. Jako scenarzystka za chwilę jeszcze też wrócimy, jak szukasz tych tematów, jakiego klucza do opowiadanych historii, skąd te historie wyłuskujesz, ale chciałem się zapytać jako właśnie producentka, jak kompletujesz ekipę, jakie trzeba mieć predyspozycje i technikę, żeby stanąć na planie filmowym właśnie takiego filmu o panu rotmistrzu czy innego tematu. Chociażby jak też o skoczkach, też to jest bardzo ciekawe, bo to jest jakieś pewne kaskaderskie wyzwanie też. Tutaj, kiedy realizowaliśmy akurat te produkcje dwie, czyli to Przesłuchanie Inki i Ostatnią drogę rotmistrza Pileckiego, robiliśmy to w obiektach oryginalnych. Wirtualna rzeczywistość właściwie no, każe zminimalizować jakąkolwiek ingerencję techniczną i każdy, kto realizuje filmy, ty przede wszystkim jesteś operatorem, wiesz dobrze, że każdy obiekt, a już tym bardziej obiekt na Rakowieckiej, trzeba mocno poświecić, żeby cokolwiek było widać, żeby ten obraz był obrazem filmowym. niezależnie, że jest to wirtualna rzeczywistość, musimy widzieć, co się dzieje. Ustawienie światła filmowego było niemal niemożliwe. To znaczy oczywiście jest możliwe też wprowadzenie zwykłej takiej techniki oświetleniowej, natomiast potem jest dosyć droga postprodukcja, bo to trzeba wszystko wykasować, wszystko wyeliminować, wszystko musi zniknąć z tego pola widzenia, więc tutaj trzeba było świecić scenografią, w pisaniu scenariusza trzeba było wymyśleć te punkty, które mogą świecić, lampy z zewnątrz i tak dalej, więc jakby tutaj to było takie prawdziwe pole do popisu. Ekipa, którą kompletowaliśmy, była ekipą filmową, po części też posiłkowaliśmy się operatorem z Londynu. My mieliśmy najpierw dosyć optymistyczne podejście, wydawało nam się, że będziemy, że potrafimy to robić, że wystarczy w kamerze nacisnąć czerwony guzik i to się zacznie nagrywać, a potem to odtworzymy. Okazało się, że no jednak trzeba mieć trochę więcej pokory do tych nowych środków, do technologii, którą się zna słabo, że nawet jeżeli na pewnej ręce, nie trzęsącej się nagrywamy, to nie do końca jest to, co my chcemy uzyskać i to też trzeba umieć robić i poprosiliśmy kogoś, kto nam to powie i no i też przy okazji nauczy nas też wszystkiego. To jest tak, że my realizujemy wirtual i cała ekipa musi zniknąć. W zasięgu wzroku odbiorcy jest już tylko ten świat. A gdzie jest to zaplecze, prawda? Jeżeli jest to obiekt, to oczywiście wystarczy wyjść, zamknąć ze sobą drzwi. W momencie, kiedy jest to plener, jest już to trochę bardziej skomplikowane. To są całe szkoły kamuflowania miejsc, gdzie chowa się ekipa. Wplata się też czasem w statystów. To jest bardzo ciekawe oczywiście. Tutaj jeżeli chodzi o umiejętności, no to bardzo przydała się umiejętność reżysera, który też wyreżyserował kilka spektakli teatralnych, bo dużo bliżej właśnie, tu nie ma czegoś takiego jak kadr. Tutaj ta scenariusz polega na tym, żeby tak poprowadzić akcję, żeby odbiorca rzeczywiście śledził to, co my chcemy, natomiast no, on ma dowolność, może kręcić głową jak teleskopem w każdą stronę i zupełnie nie śledzić tej akcji. I to jest też taka pokusa przy tych nowych technologiach, że ludzie zakładają gogle i są tak zafascynowani tym, co się dzieje, że kręcą tą głową w tej wewten, ale w końcu ich to męczy i rzeczywiście już zaczynają śledzić tą akcję. Coraz bardziej ten sprzęt jest nam no taki spowszedniały. Już możemy rzeczywiście zakładać okulary i po prostu śledzić akcję filmu. Tutaj tym takim parametrem do skompletowania ekipy była umiejętność rzeczywiście po prostu robienia tych rzeczy w technologii zwykłej, ale też taka otwartość, tak jak mówię, pokora i duża wyobraźnia. Bardzo zdolni operatorzy, bardzo zdolni oświetlacze, którzy wiedzieli, czym poświecić, żeby to nie były jednak światła punktowe, tylko żeby były też rozproszone. Robiliśmy też dużo prób. Kolejna realizacja była już po prostu łatwiejsza. A powiedz, jaka jest rola aktora? Jak aktor, jakie ma wyzwania dla aktora, co właśnie praca z taką kamerą w takiej przestrzeni? Czy też jakieś predyspozycje są brane pod uwagę, kiedy robisz casting dla aktorów? Jak to jest? Aktor musi być bardzo dobrze przygotowany, bo nie jest to klejenie kadrami. Nie ma możliwości, że my zrobimy nawet w środku ujęcia jakiegoś, nie wiem, że to będzie pick-up i powtórzymy sobie i wkleimy ostatnie zdanie, że coś jest przecięte, to damy bliski i coś uszyjemy i to zawsze ten obraz jakoś wyjdzie dobrze. Tylko tu od początku do końca aktor musi zagrać scenę, on musi znać świetnie tekst. I wszyscy grają do jednej piłki. To jest tak jak spektakl teatralny. Robione są próby zawsze całości, bo to jest grana tylko całość, tak? Od początku do końca. Jeżeli coś jest źle, zaczynamy od nowa. Wywalimy się na końcu ujęcia, jedziemy od początku, bo każda scena jest jednym ujęciem. Więc tutaj jakby to wymaga. No to w przypadku akurat tutaj rotmistrza Pileckiego, no to kierowaliśmy się oczywiście podobieństwem, też tą możliwością, bo wiadomo, że z małego, charakterystycznego, niedużego człowieka nie zrobilibyśmy rotmistrza Pileckiego. Też akurat tutaj zagrał Michał Korosiński i Michał też kochał tą postać i bardzo chciał to zrobić. Bardzo sprawny, bardzo zdolny aktor. Myślę, że cały też ten drugi plan dorównał, że grał tak jak trzeba. No tutaj były te sceny takie no parakaskaderskie, można powiedzieć, bo on tam był bity i widzimy to stojąc obok, że jest bite, jednak ci kaskaderzy musieli trochę markować, tak? No, prawda była taka, że on też prosił, żeby go odrobinę poszarpać, żeby ta reakcja była taka naturalna. No, mniej jest aktorstwa, mniej tego grania, mniej takiego reżyserowania, takiej inscenizacji, choreografii, jest więcej prawdy na pewno w takim graniu. Ale warsztat aktorski potrafi no też zamaskować. No, nie musi być prawdziwie wzruszony aktor, żeby płakał tak, żeby wyglądało, że jest jednak wzruszony mocno. No właśnie, to jeszcze do tych technik wrócimy, ale wracam do Rafała Geremka. Ty, Rafale, mówiłeś, że obserwując, analizując różne obrazy filmów właśnie historycznych, opowiadania polskich produkcji, ale polskich historii, ale również i tych krajów anglosaskich, różnych Europy Zachodniej, widziałeś, że i widzisz, że jest pewna taka bezradność w posługiwaniu się, czy tam scenami fabularnymi, czy właśnie brak tych materiałów archiwalnych, ale też, i co istotne, że wybrałeś taki pewien język, że to tworzy nie tylko, jest taki materiał, która ilustruje, pomaga opowiedzieć historię, ale też jest jakby taki świadomie wybrany zabieg, żeby zbliżyć się do tego widza, często nieprzekonanego, widza, który trochę jest historią na bakier, ciężko go nainteresuje i szukasz opowiedzenia tej historii w ciekawy sposób, taki właśnie wizualny, który przemówi do młodego widza. Powiedz, jak to się udało? Czy te trudne obrazy, które przekładałeś właśnie na ten język filmu, mocno okraszony tymi animacjami 2D, czy to przyniosło efekt? Jaki to był odbiór tego? To znaczy tak, jeśli chodzi, ja tylko tytułem anegdoty o tych rekonstrukcjach, prawda, które są też wysokobudżetowych tych filmach zagranicznych, czyli głównie to są filmy brytyjskie, niemieckie, francuskie. Niemcy są bardzo solidni, to znaczy Niemcy robią tak po prostu... Po prostu mają budżety. Mają budżet, ale robią solidnie, ale tam nie ma polotu, jakby te wszystkie stereotypy, które mamy o narodach, tak? Tak rzeczywiście to się odbija w filmie dokumentalnym, a te filmy brytyjskie są bardzo odważne. Ja ostatnio widziałem Ewę Braun ucharakteryzowaną tak, jakby była Marilyn Monroe. W związku z tym śmialiśmy się, że pewnie szło na inny plan już po nakręceniu tych scen. Ale jeśli chodzi o to, czy mi się udało, czy nie, to ja tego szczerze mówiąc nie wiem. Natomiast dużym odzewem na przykład pozytywnym spotkał się film opowiadający o atakach Luftwaffe w 1939 roku, ponieważ on miał w dniu premiery, akurat to był też 1 września, prawda? Mieliśmy tutaj już 80-lecie tego tragicznego wydarzenia, natomiast wtedy obejrzało to 736 tysięcy widzów w tym paśmie dokumentalnym, prawda, który tam jest szacowany na średnio około 200 tysięcy widzów. I tam właśnie myśleliśmy, no wspomniałem sam, że ja byłem kiedyś dziennikarzem, w związku z tym dziennikarz szuka tematu w temacie. I jakimś przypadkiem, trochę przypadkiem, no oczywiście przypadków nie ma przy rzetelnej dokumentacji, wpadły mi w ręce książka, która była która zawierała wspomnienia pilotów Luftwaffe, wydana w 1930 roku i już później nie wznawiana w żaden sposób, prawda, no bo prawdopodobnie jakieś historyczne książki, gdzieś fragmenty tych wspomnień zostały zawarte. I to zrobiło na mnie takie wrażenie, ponieważ ich wychowano, tych pilotów, na nadludzi, którzy mogą zabijać robić z tymi ludźmi na dole, co im się żywnie podoba. Jakoś chciałem tą historię ich też opowiedzieć i tutaj znowu nie mieliśmy materiału, prawda? W związku z tym dlatego sięgnęliśmy po te różne grafiki i animacje, które miałyby jakoś to nam przybliżyć, tamte właśnie emocje. Ale ja chciałem zwrócić na inną tutaj, na inny temat w temacie, tak możemy o tym powiedzieć. Otóż na przykład chciałbym powiedzieć o tym, że te grafiki bardzo i animacje się dobrze sprawdzają, aby wywołać takie dobre reakcje, dobre emocje. To znaczy, jeżeli mamy temat historyczny, ale lżejszy trochę, na przykład ja zrobiłem taki film o Marianie Dąbrowskim, największym magnacie prasowym II RP, no i w którym jego życie było pasmem i sukcesów, i porażek, a jednocześnie mieliśmy tam dozę dobrego humoru. Poza tym mieliśmy przedwojnie, kiedy te karykatury grały ogromną rolę, prawda? No bo sam wydawał Ilustrowany Kurier Codzienny, największą gazetę w przedwojennej Polsce, więc zmieszaliśmy te karykatury z jego gazet, jakby z naszymi grafikami, animacjami. To wywołało bardzo dobrą taką reakcję, bo widziałem w komentarzach film jest wyprodukowane przez Muzeum Historii Polski, jest dostępny w internecie. Również te takie pozytywne, nawet w dosyć takiej opowieści, która ma dużą dozę tragizmu w sobie, możemy sobie pozwolić na to, żeby widza rozśmieszyć na pewnym etapie narracyjnym. Prawda? Ja tu chciałem na przykład zwrócić uwagę na postać generała Maczka, który przekraczał granicę algierską-marokańską w przebraniu Araba, prawda? Nie mamy tego zdjęcia, ale możemy sobie go jakoś tam wyobrazić, zwizualizować i to na przykład zrobiliśmy. Kiedyś, to było w 2016 roku, produkowałem takie filmiki dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kiedy jakby pomysłem było, a czy wyjściowy pomysł był taki, żeby pokazać, jak wyglądała historia polskiej tolerancji, jak odbierana byłoby w Europie z oburzeniem, gdyby istniały wówczas media, prawda? Jakby się z nas naigrywano, z naszej ówczesnej tolerancji religijnej, jakby się nasi zaborcy wmawiali na Facebooku, którego nazwaliśmy wówczas Facebookiem, aby dokonać rozbiorów Polski. No i tam wiem, że częstokroć ten film był pokazywany w szkołach, prawda? Gdzie młodzi ludzie jakoś tam reagowali pozytywnie na ten film, chociaż no, są też tacy, którzy myśleli, że te media zawsze były, w związku z tym łatwo jakąś tam pułapkę. Ale pamiętajmy o tych dobrych emocjach, które można też osiągnąć tymi animacjami. Ja się zastanawiam się, właśnie ten rozwój nowych technologii w pogoni za tym rynkiem po prostu gier komputerowych. Ja tutaj przygotowując się tego programu wyłuskałem gdzieś w internecie, że amerykańska firma konsultingowa pisze, że za 4 lata rynek rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej osiągnie wartość aż 137 miliardów dolarów. To można powiedzieć, że jest to o tyle, ile rynek gier komputerowych osiągnął 2 lata temu. Czyli to jest niesamowicie bardzo dynamicznie rozwijająca się ta część takiej całego biznesu filmowego, ten VR. Barbara, powiedz, jak to właśnie oceniasz? Czy rzeczywiście to ja nie analizuję tak rynku, jednak takie klasyczne kino z fotografiami Victoria Storaro bardziej do mnie ciągle przemawiają. Jestem pewnie tak już zostanę. Ale powiedz, jak to obserwujesz? Czy to rzeczywiście jest duża konkurencja, czy to te filmy są takie trochę bardziej sporadyczne i to krótkie formy, czy ten świat jednak idzie mocno do przodu, rozwija się i tym wirtualna rzeczywistość, oglądanie w tych okularach jakby zastąpi niebawem właśnie klasyczne kino, takie dwuwymiarowe, no ale wielkie, wielkie, piękne, klasyczne fotografie naszych mistrzów Senalnych Chwista, właśnie Victoria Storaro, Wilmosza Zygmonta i innych naszych i krajowych również mistrzów, bo czołówka polskich operatorów jest jakby no niemal ciągle jesteśmy, nie powiem, że liderami, niemniej jednak bardzo liczymy się w świecie. Polska Szkoła Operatorska bardzo, bardzo w dobrej tradycji i nadal jest bardzo wysoko ceniona. Jak to oceniasz? Czy ten VR wyprze taki nasz obraz, czy nie? Czy duża jest konkurencja? Jak to wygląda? Nie, to nie ma takiej możliwości, żeby... To jest tak jak teraz, no na pewno bardziej popularna, spopularyzuje się mocniej, ale to będzie alternatywna forma jakiejś filmowej narracji, bo oczywiście te światy, do których takim wirtualnym zaproszeniem można ściągnąć widza, będzie można budować i rozbudowywać bez ograniczeń. To też mogą być bardzo ciekawe, bardzo niezwykłe scenografie, też już w ramach rekwizytów czy fragmentów scenografii animowane będzie można rzeczywiście zapraszać absolutnie widza wszędzie. Natomiast to nie jest kino artystyczne. Właśnie VR-em nie stworzy się takiego obrazu. To też nie jest jakieś ogromne pole do reżyserii. Trzeba pamiętać o tym, że reżyser nigdy nie zrezygnuje z tego, żeby pokazać widzowi to, co ten widz ma zobaczyć, bo w momencie, kiedy my robimy tradycyjnymi technologiami, które są, dają ogromne możliwości, tak jak już mówiłam na samym początku, sterowania odbiorcą i właściwie powiedzenia mu to, co chcemy. My bierzemy odbiorcę i poprzez obraz, poprzez jego zdynamizowanie, poprzez zwykłą muzykę możemy sprawić, że widz zakocha się w mordercy albo że będzie potępiał człowieka dobrego. My absolutnie jesteśmy w stanie jakby zakłócić tą obiektywną ocenę sytuacji. Jesteśmy w stanie skadrować nie tylko obraz, ale też historię, którą pokazujemy. I reżyser nigdy z tego nie zrezygnuje, ponieważ zabrałoby mu się pole manipulacji. VR jest po prostu rodzajem przenoszenia trochę w świat. Oczywiście już co to jest za świat, możemy tutaj sterować tym dowoli. Jest to atrakcyjna forma taka narracji filmowej. Jest to taka technologia, która jest na tyle wciągająca, że ona się będzie oczywiście rozwijała, ale to symultanicznie. Kina tradycyjnego absolutnie poza tym nic nie zakłóci. Trzeba też pamiętać o tym, że żeby zrobić film wirtualnej rzeczywistości, którego odbiór bywa momentami dosyć męczący, trzeba też pamiętać o tym, że wirtualną rzeczywistością, czyli pozbawioną tych efektów, przybliżam, oddalam, wchodzę właśnie, nie wiem, w emocje, w muzykę emocji, nie mam tego w wirtualnej rzeczywistości, ja nie jestem w stanie pokazać do końca pewnych historii. Kiedy Rafał zrobi zbliżenie, pokaże oko aktora, pokaże jego minę, coś, co się dzieje z tyłu, może tym reżyserowi może sterować, zbuduje tą historię w taki sposób, że ona będzie miała pewną całość. W wirtualnej rzeczywistości odbiorca absolutnie może pewne rzeczy przegapić. Dlatego ja uważam, że jest to zdecydowanie lepsza forma do dokumentu, do archiwizowania wydarzeń, które już są teraz. Ja jestem trochę zdziwiona, że to nie jest technologia, którą się wykorzystuje w dokumentacji na przykład wydarzeń typu, nie wiem, jest wybór nowego prezydenta albo jakieś są wydarzenia meczowe, że my możemy się po prostu rzeczywiście przenieść w czasie i kiedyś zobaczyć tą historię, nie w relacjach świadków, które zawsze są też nie do końca takie, zawsze są, jest jakiś taki mały subiektyw. Tym też nie zakłamane, nie przefiltrowane, tylko wchodzimy w rzeczywistość, która się wtedy działa. Ta historia od dzisiaj, gdybyśmy ją rejestrowali od dzisiaj rzeczywistość w taki sposób, historia kiedyś nie miałaby po prostu tajemnic. Natomiast na pewno kinem artystycznym zawsze będzie kino 2D, to nie ulega wątpliwości. W 3D jest tylko możliwość ruszania głową dookoła, jak w teleskopie, we wszystkich kierunkach i rzeczywiście to wrażenie bycia blisko. Ale podobnie jak w kinie zwykłym jest też to absolutnie to poczucie niemocy. Ja nie mam żadnego wpływu na to, co się dzieje. Ja to jestem cały czas tylko odbiorcą. No jednak te cyfry, które tutaj wymieniłem, że ten rynek bardzo dynamicznie się rozwija i zbliża się do osiągów gier komputerowych, no pokazuje, że jednak może w Polsce tego nie czujemy, bo jednak jesteśmy ciągle krajem, który jest, ta branża filmowa jest jakby niedoinwestowana i to ta technologicznie ciągle gdzieś tam pewnie odstajemy, gonimy ten duże rynki, pewnie bardziej już teraz azjatyckie niż amerykańskie, ale jednak tendencja pokazuje, że to się będzie się rozwijało. Tak, wróćmy na koniec jeszcze właśnie, Rafał, do ciebie. Co jest właśnie najważniejsze w tych historiach, powiedz? Bo ty mówisz, że z jednej strony, znaczy mam takie wyczucie, że jednak jakby sięgasz po te alternatywne formy opowiadania historii, wizualizowania, bo nie ma archiwaliów, nie ma właśnie świadków i szukasz jakichś alternatywnych sposobów, ale powiedz właśnie, jak szukasz tej historii, to czy kierujesz się tym... Właśnie, jak będziesz miał to opowiedzieć, czy ta historia jest dla ciebie najważniejsza? Powiedz, jako już trochę odklejając się od technologii, powiedz, jak to jest dla ciebie, jak twórcy, czym się kierujesz, szukając swojego tematu? Arkadiuszu, jeśli mogę się tylko odnieść do tego, co mówiła Barbara, na przykład wydawało się kiedyś, znaczy nikt nie zabije dobrej narracji, prostej, dobrej historii. To znaczy wydawało się, że po sukcesie filmu 300 czy Spartacus, gdzie te filmy były przesycone tą technologią, prawda? W zasadzie już się ludzie zastanawiali w pewnym momencie, czy to są aktorzy, czy to już jest wygenerowane, nie wiem, komputerowo postaci. No to się okazało, że wcale tych produkcji tak szybko nie przybywa i nie tylko ze względów finansowych. To znaczy na przykład jeśli chodzi o 300, film 300, który no wszędzie go możemy obejrzeć, chyba na tych platformach był wielkim sukcesem, opowiada o wojnie grecko-perskiej, o bitwie pod Termopilami. Wtedy ten reżyser Zack Snyder po premierze, w ogóle po dużym sukcesie tego filmu powiedział, że te techniki animacyjne, te efekty użyte w filmie czynią ten film tą historię mało wiarygodną. To była adaptacja komiksu, ale ten komiks był oparty na źródłach historycznych i nikt w to nie wierzył, że to się wydarzyło naprawdę, tak? To jest paradoks. I rzeczywiście tych produkcji lawinowo jakoś nie przybywało. No jak spojrzymy na dokumenty, które to tak jak w latach 90. wszyscy się ścigali na efekty specjalnie w kinie fabularnym, a David Lynch zrobił prostą historię i rozłożył wszystkich na łopatki. Ta prosta historia, kino drogi, staruszek jedzie pojednać się ze swoim bratem. Trochę tak samo jest w dokumencie, jak się obserwuje te wszystkie nagrodzone dokumenty, prawda, nagrodzone Oscarem, no to widzimy tam takie właśnie często proste historie, jak choćby Sugarman, prawda, o tym zapomnianym muzyku. Bardzo prosty dokument, tam nie ma żadnych cudów. Trochę to jest też współczesna historia, to tu mówimy o czymś innym. Jeśli chodzi o to szukanie tych historii, no to Mamy tutaj problem często tego rodzaju, że tych pojedynczych historii absolutnie zwalających z nóg, sam mógłbyś ich z rękawa wiele wyciągnąć, jak na przykład historia Antoniego Hedyszarego, prawda, czy innych wyklętych. No to jest, często one są opowiedziane jednostkowo, ale tu jest czasami ten problem, jak stworzyć pewien obraz właściwie całej epoki, bo mówimy na przykład o tym, jak Sowieci w cudzysłowie wyzwalali Polskę, prawda, jak wyglądało zajęcie i teraz musimy jakby znaleźć kilka albo kilkanaście historii, które nam splotą się w ten cały obraz. Ponieważ my mamy bardzo wiele, na przykład wiele filmów dokumentalnych, które dokumentują pojedyncze historie, bo tak się przyjęło, że po prostu jakby tutaj... Kolejna okazja, kolejne rocznice i po prostu są zamówienia, bo niestety, no, znaczy niestety, no dobrze tak jest, że no, różne okazje i dystrybutorzy najczęściej stacje telewizyjne jednak wyznaczają zapotrzebowanie i pewne trendy na produkowanie filmów, bo autorskich filmów tak dużo nie powstaje. Ja podam przykład. Na przykład bardzo cenię moich kolegów dziennikarzy, jak na przykład redaktora Krzysztofa Kaźmierczaka. Ja mam nadzieję, że imienia nie wykształciłem, który na przykład odkrył historię, co się stało z głównymi bohaterką strzelaniny w Lesznie w 1937 roku. Mówiąc w skrócie, sowieccy żołnierze porwali Polkę, mieli ją zawieźć jako taką wojenną żonę do swojego garnizonu. Polscy sokiści tutaj na dworcu w Lesznie zareagowali na apel jednego z pasażerów. No i doszło do strzelaniny, w której zginęło chyba trzech żołnierzy sowieckich. Później był oczywiście proces, wyroki śmierci dla tych polskich sokistów i co było dalej? No okazało się, że kobieta została wywieziona w głąb Rosji, prawda, tam wzięła ślub i córka wróciła do Polski. No po prostu mamy całą historię po, którą trzeba gdzieś tam wyśledzić, prawda? Zwykle robią to właśnie dziennikarze, bo dziennikarze mają ten instynkt szukania tych historii. Kiedyś by rozwinięta była ta szkoła reportażu i ci, którzy pisali reportaże, to uchodzić za taką szlachtę dziennikarstwa. I ja wielokrotnie, jak pisałem reportaże, to mnóstwo dokumentalistów do mnie się zgłaszało, prawda? O jakieś kontakty, o rozwinięcie tej historii. No trochę jest tak, że dokumentaliści, tu się mogę trochę odgryźć, że żerują na dziennikarzach. No i chyba, ale chyba dobrze dla w ogóle dla tych historii, że są opowiadane w wieloraki sposób. Znaczy, ja mogę powiedzieć, też się tego odnieść, bo często to powołując Akademię Filmową Festiwalu NNW i taki, powiedzmy, do tej pory wiodący projekt Pitching Forum Festiwalu NNW, gdzie zapraszani są zarówno twórcy filmów dokumentalnych, ci z warsztatem reżyserskim po szkołach filmowych, ale właśnie często właśnie dziennikarze, którzy posiadają właśnie tę doskonałą wrażliwość na tematy, umiejętność szukania tych tematów, otwartość, ale brakuje tego rzemiosła, a środowiska filmowe mają wrażliwość na tą formę, szukanie tej formy, ale często są jakby obcięci z tej takiej osadzenie w tym społeczeństwie, które nas otacza i takiej wyczucia tych niuansów, które gdzieś na co dzień one są bardzo żywe wśród nas, a jeśli jesteśmy troszeczkę zanurzeni w tym świecie filmu, to ucieka nam coś i potem, kiedy się chcemy zmierzyć z tymi historiami, to czegoś brakuje. I wartością, myślę, jest tych spotkań podczas tej akademii, że ci twórcy jedni drudzy się mogą spotkać i mogą się te wrażliwości wymieszać i jedni drudzy się mogą czegoś uczyć. To jest jakby tak, mam z tego satysfakcję, że to się chyba udaje, bo te dwa środowiska, które są skazane na dopełnianie się zawodowo, no dobrze, że to się wszystko dzieje. Ja powiem tak na koniec może, że rzeczywiście, że tak, że mamy myślę, że to od lat było, że jedni byli zafascynowani obrazami Peter Greenawaya, a teraz też chociażby naszego Lecha Majewskiego, który też opowiada obrazami i to są piękne obrazy i trudno szukać często i się długie spory toczymy, gdzie jest historia, gdzie jest fabuła w tym wszystkim, ale jednak te obrazy nas powalają i stają się często ponadczasowe, czyli ten język wizualny jest tak silny, że on przetrwa najróżniejsze trendy, więc myślę, że i również teraz tak będzie, że każdy sobie rynek zmieniający się, że każdy dla siebie coś znajdzie. Barbara, może powiedz ostatnim zdania, jak uważasz, czy ten rynek się zmieni, czy w jakim kierunku pójdzie twój właśnie ta wirtualna rzeczywistość VR? Czy to powstaną duże formy fabularne? W sumie odpowiedziałaś trochę, że już kręcenie to głową to jest jednak męczące, ale myślę, że to może będzie ewoluowało w bardziej jakiś komfortowy sposób i jednak jesteśmy skazani jako widzowie, żeby uczestniczyć w tych doznaniach bardziej takich estetycznych obrazu, niż zagłębiać się w dramaturgię postaci, w historię, a jednak ten obraz, który nas otacza, ten wizualny, będzie silniejszy. Jak uważasz? No, właściwie odpowiedziałeś na pytanie zadane, ale ja myślę, że na pewno to nie będzie tak, że wirtualna rzeczywistość, że ten VR wejdzie, tylko on już wszedł, będzie się rozwijał zupełnie inaczej jako film dokumentalny, zupełnie inaczej jako fabuła. Być może przy fabule będzie trochę zabawą, przy dokumencie może się trochę dłużej zatrzyma. Na pewno powstaną hybrydy, czyli będzie ten VR wzbogacany może dodatkowymi ścieżkami dźwiękowymi, na pewno jakąś narracją wcześniej, jakąś prezentacją. To nie jest tak, że jakaś forma zachowuje się przez lata w takiej czystej postaci. Ona też to jakieś ewolucje, to służy temu, żeby ten język narracji był skuteczniejszy. Gdzieś będą się po prostu te różne formy, różne te języki narracji, różne te formy opowiadania łączyć. Na pewno będzie to alternatywa. Nie wydaje mi się, żeby mogło się zdarzyć coś takiego, co sprawiłoby, że po prostu to zwykłe kino, piękne kino reżyserskie, operatorskie zniknęłoby i nie wydaje mi się, żeby przeminęła, żeby wirtualna rzeczywistość była modą. To jest Rafale, ty, Rafale, jeszcze. Ta historia wygra, to znaczy już w tej chwili mamy już takie możliwości technologiczne, a tak jak wspomniałem, jednak to kino nie rozwija się w tym kierunku, tak? Mamy jednak dobre filmy, mamy aktora, który wyciąga portfel, patrzy na jakieś zdjęcie, prawda, nagle widzimy na jego twarzy drugie, niezwykła gra aktorska, tutaj nie ma. I tu ta prosta historia, ta moc, te mocne emocje wygrają. Rynek z tym zdecyduje, ale mi się wydaje, że tu już doszliśmy do ściany w tym pewnym momencie, jeżeli nawet będziemy oglądali to 8K, tak, i w różnych technologiach, to tego nic nie zmieni. Rafale, w to wierzymy. Ja też głęboko wierzę, że najważniejsze zawsze są historia, te wszelkie technologiczne wynalazki, one wcześniej, później zostaną zastąpione nowymi, więc pilnujmy tych historii, opowiadajmy je starannie, dramaturgicznie, szukajmy dobrego języka, opowieści. Norman Davis powiedział, dlaczego zajął się polską historią, że po prostu takich historii nigdzie się nie znajdzie na świecie. Tak, takie historie, jak się w Polsce są, nigdzie się nie znajdzie na świecie. Rafale, musimy postawić kropkę. Nasza czas antenowy się zakończył. Gośćmi dzisiejszego klubu Trójki była Barbara Konarska oraz Rafał Geremek, a rozmawiał z nimi Arkadiusz Gołębiewski. Pozdrawiam, dobrej nocy. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz ceny w dół w Media Expert. A do tego idealny do pracy i nauki ultralekki laptop Microsoft Surface Pro 7. Procesor i